Гэта Радыё Свабода. Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце. Кожны дзень падзеі і галасы свету і Беларусі. Сёння ў праграме: у ЗША адбываюцца выбары прэзідэнта. У гарадзенскай турме паведамілі, што туды маюць прывезці Дмітра Дашкевіча. Адвакат Саннікава і Дашкевіча Павел Сапелка атрымаў узнагароду ад Рады адвакацкіх аб'яднанняў і юрыдычных таварыстваў Еўропы. Адразу пасля навінаў. У Менску 9 гадзіна вечару, у студыі навінаў Радыё Свабода Сергій Шупа, сёння ў свеце. У Злучаных Штатах сёння праходзяць прэзідэнцкія выбары. Кандыдат рэспубліканец Міт Ромні прагаласаваў у сваім штаце Масачусетс, а цяперашні віцэ-прэзідэнт Джо Байден у Дэлавэры. Прэзідэнт Барак Абама прагаласаваў датэрмінова ў сваім штаце прапіскі Ілінойсе. Паводле шматлікіх апытанняў, шанцы кандыдатаў прыблізна роўныя. Абама ў апытаннях мае невялікую перавагу ў так званых хісткіх штатах, дзе абодва кандыдаты маюць амаль аднолькавыя шанцы на перамогу сярод гэтых штатаў: Флорыда, Агайо, Вірджынія і Каларадо. Грамадзяне ЗША абіраюць сёння таксама дэпутатаў абедзвюх палатаў амерыканскага кангрэсу, палаты прадстаўнікоў і сенату. У палату прадстаўнікоў выбіраюць усіх 435 дэпутатаў, а ў сенат 33 са 100. Паводле апытанняў, палата прадстаўнікоў застанецца пад кантролем рэспубліканцаў, а ў сенаце чакаецца невялікая перавага дэмакратаў. Гэта азначае, што прыняцце важных законаў будзе сутыкацца з цяжкасцямі, незалежна ад таго, хто пераможа на прэзідэнцкіх выбарах. Падрабязней пра выбары ў ЗША слухайце ў нашай асноўнай праграме. Прэзідэнт Расіі Владзімір Пуцін выправіў у адстаўку міністра абароны Анатоля Сердзюкова. На сустрэчы з губернатарам Маскоўскай вобласці Сергеем Шойгу Пуцін абвясціў, што Шойгу будзе новым міністрам абароны. Пуцін патлумачыў сваё рашэнне неабходнасці стварыць умовы для аб'ектыўнага расследавання сітуацыі ў міністэрстве абароны. У міністэрстве пачалося расследаванне ў справе махлярства пры рэалізацыі нерухомасці і зямлі кампаніяй падкантрольнай Сердзюкову. У Грэцыі пачаўся 48-гадзінны страйк грамадскага транспарту, установаў аховы здароўя і іншых публічных службаў. Страйк абвясцілі прафсаюзы ў адказ на абвешчаны ўрадам план жорсткай эканоміі. На вуліцах Атэнаў прайшла дэманстрацыя пратэсту, у якой дзейнічала 16 тысяч чалавек. Міністр фінансаў Яніс Стурнарас заклікаў парламент ухваліць план, які прадугледжвае скарачэнне бюджэтных выдаткаў і падатковых льготаў. Пакет законапраектаў будзе вынесены на галасаванне парламенту ў сераду. Ад яго прыняцця залежыць выданне Грэцыі еўразвязам і міжнародным валютным фондам новага траншу фінансавай дапамогі. Кіраўніца замежнай палітыкі еўразвязу Кэтрын Эштон заклікала ўкраінскія ўлады прыслухацца да скаргаў апазіцыі ў сувязі з вынікамі парламенцкіх выбараў ва ўкраіне, што адбыліся ў мінулым месяцы. Прэсавая прадстаўніца Эштон Майя Кацыянчыч паведаміла, што еўразвяз заахвочвае ўлады і апазіцыю разгледзець гэтае пытанне. Апазіцыя патрабуе перападліку галасоў у 13 акругах, улады прапануюць правесці паўторнае галасаванне ў 5 акругах, на што апазіцыя не пагаджаецца. 1500 прадстаўнікоў апазіцыі пікетавалі ўчора будынак цэнтральнай выбарчай камісіі ў Кіеве. Ва ўзросце 98 гадоў памёр патрыярх Балгарыі Максім, які ўзначальваў балгарскую праваслаўную царкву 40 гадоў. Патрыярх памёр сёння раніцай ў шпіталі ў Сафіі ад сардэчнай недастатковасці. Максім быў абраны патрыярхам за часы камуністычнай улады. На хвалях Радыё Свабода прагучалі міжнародныя навіны. Нагадаю, нас можна не толькі слухаць, але і чытаць у інтэрнэце. Наш адрас свабода.